سوره معارج چمکی چوتاجی آیه کریمه. بسم الله الرحمن الرحیم. سال سائلم بعذاب واقعین للکافرین. ایک سائلن پروس انادو انکار کن تت عذابس متعلق یس کافرن پیٹ ضرور واقع سبدون چو. سو شخص سوال کرون اوس کافر وندر ندر ابن الحارس. سوی لوگ دپنی گستاخان اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة الى اخره. ليس له دافع يت عذابس نه کا کا پاتې کېرېټت. من الله ذي المعارج سوی عذاب چو واقع سبدون تس پروردگار سن طرف یس آسمان هند مالک چو. یم آسمان اکھ اکس پیٹھ چھ درج بدرج ہیر پاوین ہند پٹھ. تارج الملائکۃ والروح الیہ یمو ہیرو کن ملائک تو بائیمان ہند روح چھ تس نش کھسان. تس نش کھسندر چھ مراد تم چھ عالم بالا سندر تت مقامس واتان یس تہند عروجک نہایت مقرر کرنا آمت چھ. چونکہ امی تہند کھسنچ وت چھ آسمان امی آو تمن ون مارج. مارج چھ جمع معراج. معراج چھ ونا ہیری. سوی عذاب یمیک کافر پرچھان چھ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. سو عذاب سپد واقع تت دوس اندر یمیک مقدار تو مدت آسی دنیک 50,000 وری. سو دوہ گو قیامتک دوہ. بی سائز کریمس من چھ اللہ تعالیٰ فرماوان کان مقدارہ 1,000 سنہ مما تودون. یعنی قیامت کی دوک مقدار آسی 1,000 وری تمو وری اندر یم تی گنزران شمار کران چھو. یہ تفاوت آسی کافرن ہندو احوال موجوب. کنس سپد محسوس سہ دہ زیوٹھ اکس ساسس ورس برابر. کنس یہ بوزن سہ دہ سختی تو بے چینی موقعہ 50,000 وری. مگر بائیمان سپد سہ دہ محسوس اکس فرض نماز برابر. تی فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلی کافرن عذاب ضرور واقع سپد فصبر صبرن جمیلا. بس کرو تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافرن ہندس مخالفت پہ پور صبر. تھی صبر یس سن کن قسم شکایت آس. یعنی تہندس کفرس تو مخالفت کرنس پہ گھن تہند دل تنگ سپد شکایت کریں بلکہ گھ تہد یہ کت زانت پور صبر و تحمل کرن کہ تمن یہ ضرور ات کفر و مخالفت پہ سزا دن قیامت دہ. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. تم چھ تت دہس وچھان تمیک اعتقاد نہ تو پس ناس موقع دور تو بعید. اس چھن وچھان سو قیامت نزدیک کیاز اس چھ معلوم سو سپد ضرور واقع. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. سو عذاب سپد واقع تمن کافرن پہ تم دہ یم دہ آسمانک رنگ آس پلم ہو کرہن بے آسن کوہ دون آمت رنگمت پھمب ہی تمچے لش آسن وڈان. ولا یسلو حمیم حمیما. تم دہ آس نہ کانہ دوس کانس دوستس پرسان تہ. یوبس سرونہم اکھ اکس آسن بوزن یوان مگر کانس آس نہ کانس ہنز ہمدردی. پریت اکس آس پنی پنی پریشانی. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ. تم دہ کر مجرم یعنی کافر تمنا ہرگہ تم عذاب بچ نش مے پی ہے فدی تو بدل دن بے بنی ہی و صاحبتی ہی و اخی ہی و فصیلتہ التی توبی ہی و من فی الارض جمیعا ثم ینجی. پن نچی تو گبر بی پن آشن بی پن بوئی بی پن سوری قبیل کرون یس دنیا اندر مصیبت کے وقت تس پناہ دیوان اس بی تم ساری لوک یم دنیا اندر چھ سوی فدی تو بدل دنائی میں نجات دی ہے. یعنی تم دہ آس تم قسم نفسا نفسی کہ پرتھکا آس پنی فکر کران. دنیا اندر یہند خاطر زو دیوان اس تم دہ کر تمنا کہ ہرگاہ یمے میانہ بدل لگہن بہ گوس موکلن. اللہ تعالیٰ فرماوان کل تہ بن ہرگز یعنی کان ہیکن لگت کانس ہند بدل. انہا لذا نہ ذاتل نش چوا بے شک سہ جہنم شول ماران تو ریہ تراوان اس تم بتھ مسل تان ڈال زال تدو من ادبر وطول سی جہنم دی پانے نات تس شخصس یم دنیا اندر پزس کن تھر پھرم خدائے سن فرما بردری نش بت پھرمت و جمع فاوا بیس لوکن ہند حق کھی کھی مال جمع کورمت سی آن سندوکن تو شسترو المار اندر رچ کر تھومت انل انسان خلق حلوان بے شک انسان پید کرنا آمت بے صبر تو کم ہمت اذا مس شر جزوان یل تس سختیا تو مصیبتہ واتان تم سات چھٹ سٹ تو جزو فضا کران ویزا مس الخیر منوا تو پت یل تس کان خیرا واتان تم سات خیر چو کامیو نش پت روزان الا المسلین الذین هم علی صلاتهم دائمون مگر شمو عذابو نش مستثنا تم بائی مان لوک یم پن نمازن پٹھ برابر توجہ تو ڈاڈ کرون بیچن نماز اندر بی کن چیزس کن توجہ کران والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم بی تم بائی مان یہندس مال و دولت سندر مقرر حق چھو منگون ہند خاطر تہ نہ منگون ہند خاطر تہ یعنی زکات علاوہ تہ تم پن مال خرچ کران رچن رچن وطن اندر والذین یصدقون بیوم الدین بیم لو قیامت کس دوہس تصدیق تہ پس کران والذین هم من عذاب ربهم مشفقون بیم پنس پروردگار سندس عذابس کھوسون چھ ان عذاب ربهم غیر معمون بے شک تہندس پروردگار سند عذاب چھ خطرناک چیزا یم نش نہ بے خوف روزن سب شوبی والذین هم لفروجهم حافظون بیم لوک پنن ستر چن جائن حرام نش رچ کران چھ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین مگر چھن رچ کران ستر چن جائن پنن منکوہ زنانن نش بی تمن زنانن نش یمن تم بملک یمین مالک آسن یعنی شرعی کنیزن نش کیازی تمن چھن تم خاطر کان باز خاص فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون وان شخصا پن شہوت پور کرن خاطر یمو دیو حلال صورت ورائی بی کان حرام صورت سانت اختیار کری پن نفس خواہش پور کرن خاطر پس یہ گئی تمے لوگ حد شرعی نش ڈلون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون بیم لوگ پنن امانتن یم تمن سپرد کرنا آسن آمت بی پنن عہدن رچ کرون تو خیال تھاون آسن والذین هم بشہاداتهم قائمون بیم پنن گواہین پٹھ ثابت تو مضبوط روزون آسن تمن مز آسن نہ کمی یا زیادتی کران یا کانسی ہند رعایت کرت کانہ کتھا کھٹان والذین هم علی صلاتهم یحافظون بیم پنن فرض نمازن پٹھ پابندی کران چھ اولئک فی جنات مکرمون یمنی لوکن کے یی جنتن اندر تعظیم و تکریم کرن تم چیز ام سعادت و شقاوت موجب چھ تم یلی بوضاحت بیان کرنا آئے فما للذین کفروا قبلک محتین پس کیا سنا گو کافرن کہ تم چھ تہ بروٹ کن استحزا چھٹ پٹ دور دور تو اورے اور کران انیل یمینی وانی شمالی ایزین دچن تو کھوپر انکار و تقزیب کرنے خاطر ڈپری کران ایت مو کل امریم منہم ان یدخل جنت نعیم کیا ات استحزا و انکار کرنس پہ تم شانک کہ تمو اندر پریتھکا کیا یہ واتنا نعمتن ہندس جنتس اندر کلا تہ بن ہرگز کن صورتس اندر کیا تمو کرم تم کام سزا واری نار تیت کت پہ واتن تم جنتس جنتس واتن تمے لوک یمو تم کام کرم آسن یم سزا واری جنت چھ وہ گو تہد انکار ماد یعنی مرن پت بی دوبارہ پد سپدنس انکار کرن چھ تم کران بے وقوفی سب تم چھن زانان تم کت چیزس آئے پید کرن گوڈ انا خلقناہم مما یعلمون بے شک اس کر تم پید تت چیزس یمش تمن خبری چھ سُہ گوٚو آبہِ نُطفہٕ، مگر تامُل تہٕ غور چھِنہٕ کران کہِ یَتھ آبہِ نُطفَس اِنسان آو پٲدٕ کرنہٕ تَتھ ٲس نہٕ حیات تہٕ زِندگی نَکھٕ پٔچمٕژ، تَتھ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن اِنسان پٲدٕ کوٚر، وۄنۍ یۄس میٚژ یا دۄدریمژ أڈجہِ یِمن کیٚنٛہہ کالا حیاتُک تہٕ زِندگی ہُنٛد تعلُق روٗدمُت چھُ، تَتھ کیازِ ہیٚکہِ نہٕ اللہ تعالیٰ بیٚیہِ دُبارٕ زِندٕ کٔرِتھ؟ یہِ تِہُنٛد نامُمکِن تہٕ محال زانُن گٔیہِ تِہنٛز بیوقوٗفی۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، توپتہٕ چھُس بہٕ قسم ہاوان مشرقن تہٕ مغربن ہٕنٛدِس پروردِگار سُنٛد، یعنی بہٕ چھُس پنٕنہِ ذاتہِ پاکُک قسم ہاوان کہِ اسہِ چھِ ضروٗر قۄدرت، الا ان نبدل خیرم منہم، یتھ کتہِ پٮ۪ٹھ کہِ تِہنٛزِ جایہِ تہٕ تِمن بدل انوکھ أسۍ دُنیاسٕے اندر تِم لوٗکھ یِم تِہنٛدِ کھۄتہٕ بہتر آسن، یعنی پٲدٕ کروکھ۔ وما نحنو بمسبوقین، أسۍ چھِنہٕ تمہِ نِش عٲجِز، اسہِ نِش چھُ نٔوۍ مخلوٗق پٲدٕ کرُن آسان، تۄہہِ دُبارٕ پٲدٕ کرُن کیاہ مُشکِل چھُ سانہِ خٲطرٕ؟ وہرگاہ یِم لوٗکھ امہِ اِنکار و عنادٕ نِش باز یِن نہٕ۔ فضر ہُم یخوٗدوٗ ویل ابوٗ حتا یُلاقوٗ یومہم الذی یوعدون، تیٚلہِ ترٛٲیوُکھ تُہۍ تِم أتھۍ پنٕنِس شۄغلس اندر بیہوٗد کتھ کرنس تہٕ گِنٛدنس سۭتۍ، یوٚتانۍ سمکھن تِم تتھ دۄہس ییٚمیُک تِمن وعدٕ کرنہٕ یِوان چھُ، یعنی قیامت کِس دۄہس۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفدون، ییٚمہِ دۄہ نیرن تِم قبرو اندرٕ دوران دوران زن تِم آسن کُنہِ نِشانس کُن برونٛٹھ واتنس اندر مان مان کران، خاشیتن ابصارہم ترحقہم ذلہ، بۄن کُن آسن أچھ تِہنٛزٕ شرمندگی سببہٕ ولنہٕ آسٮ۪کھ آمٕژ ذلت تہٕ خٲری۔ ذالکل یوم الذی کانوا یوعدون، یِہوے کیٛاہ گوٚو سُہ دۄہ ییٚمیُک تِمن وعدٕ اوس یِوان تھاونہٕ۔